اے فضاؤ مسکراؤ سرکار آ گئے ہیں، اے جھومتی ہواؤ سرکار آ گئے ہیں، اے فضاؤ مسکراؤ سرکار آ گئے ہیں، اے جھومتی ہواؤ سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، آؤ گناہگار رحمت کے در کھلے ہیں، آؤ گناہگار رحمت کے در کھلے ہیں، رحمت کے در کھلے ہیں، خوشیوں سے گنگناؤ، خوشیوں سے گنگناؤ، خوشیوں سے گنگناؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، کاسے بھریں گے سب کے صدقے میں مصطفیٰ کے، کاسے بھریں گے سب کے صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے، سرکار کے گداؤ، سرکار کے گداؤ، سرکار کے گداؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، محبوب دو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، گھر گھر کرو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، دامن تیرا کرم سے بھر جائے دانیا بھی، دامن تیرا کرم سے بھر جائے بھر جائے گا نیازی، نعت نبی سناؤ، نعت نبی سناؤ، نعت نبی سناؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، اے فضاؤ مسکراؤ سرکار آ گئے ہیں، اے جھومتی ہوا سرکار آ گئے ہیں، سرکار